गर्थे फोन फोन मई बोलेरा फोन फोन मई बोलेरा पूरा गर्थे मान मोजो खोलेरा कतई हरायो की कतई हराए की चिंता लगछ मेरी सानो हर कैलाई मन परायो की फोन फोन मई बोलेरा फोन फोन मई बोलेरा तिमीलाई मन परायो कि दिन दिनै भेटिन्थ्यो दिन दिनै भेटिन्थ्यो दुई आत्माको खुर्दुली मेटिन्थ्यो कतै हरायो कि कतै हराए कतै हराए